ज्ञान है तो उसका जानने का ज्ञान की बस वे उसको स्वीकार देखते हैं क्या जाने देखो जो स्वीकार करने वाला आपके अंदर हो उसी को देखें और कोई जरूरत नहीं कि भाव जिसको बनते वो स्वीकार है माने आप जानते कि आत्मा का सर्व तो मुक्त स्वभाव पर आपको इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है ये सब जो तो मुक्त स्वभाव है ये अनुभूति आपके अंदर नहीं आ रही है इसका मतलब आपका मैं अभी उस आत्मस्वरूप को स्वीकार नहीं किया मेरे बात को समझने का प्रयास है कि आप जानते हैं आपका कोई इसमें आविष्कार नहीं आपको ये पक्का है क्योंकि शास्त्र के द्वारा बारम्बार निर्धारित करके आपको जाना है आत्मा के स्वरूप में और वही अपने स्वरूप में नहीं जानते पर ये भी मैं तो सर्वत्र मुक्त स्वभाव हूँ ये अनुभूति अंदर नहीं हो रही है इसका मतलब मैं कि मुझे स्वीकृति नहीं उस रूप में नहीं होगा किसी के लिए सारा का सारा जो तो मैंने ये विध्यासन में जो परिवर्तन है विधिध्यासन में निसंदिग्ध करने के बाद निधिध्यासन में जो परिवर्तन है तो निधिध्यासन का स्वरूप भी सिखाएगा कभी कभी थोड़ा सा विचार करें पसंद नहीं है पर भक्ति में और ज्ञान का जो साधक है उसमें अंतर है भक्ति में पहले स्वीकृति है ज्ञान बात भक्ति में स्वीकृति पहले तो भगवान को स्वीकार कर लेता है लेकिन हम पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं स्वीकार तो करता है पर वो जो है वह जानता नहीं भाव से स्वीकार कर लेता है पर कर्म करेंगे वो परमेश्वर कैसे है ये जानता नहीं मान लेकिन भक्ति करते करते करते करते करते करते करते करते एक दिन न वो ज्ञान में उठ गया जब तक ज्ञान में नहीं परिवर्तन उसका होगा तब तक पूर्णता नहीं आएगी तब तक पूर्णता और ज्ञान में क्या है क्योंकि ज्ञान भी जो है ऐसा नहीं ज्ञान में पहले जानता है जानने का आत्मा कैसे स्वरूप है कैसे जगत कल्पित है मैं कैसे आत्मा हूँ ब्रह्म आत्मा कैसे अभेद है इसको जानता है पर जानता है पर जब तक ये कला नहीं उत्पन्न होती कि जो इदम के साथ मिला हुआ अहम है वो जो है वो अहम इसको छोड़ करके वहां प्रतिष्ठित नहीं होता है वहां स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक क्या है कि वो पूर्व काम करने में समझ नहीं तब तक उसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान में जानता तो है लेकिन मानता है जानता है मान ले जानता है और ज्ञान में जान देता है मानता इसलिए हृदय और बुद्धि एक बने इसलिए अमायिकत्व इत्यादि नहीं तो दुरुपयोग करेगा ना तो अमायिकत्व इत्यादि बार बार चीजें आती हैं वो इसीलिए कि नहीं तो उसका दुरुपयोग करता है जाना है कोई माना नहीं तो दुरुपयोग करेगा नहीं तो ज्ञान का दुरुपयोग के लिए रहेगा बुद्धि बुद्धि हृदय तो एक देशी है वो बात ठीक है पर मेरे शब्द का लक्ष्य आप समझने का प्रयास मैं शब्दों के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता पर एक वस्तु स्थिति को लक्षित करना चाहता परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में परिणत जो नहीं होता इसलिए वो सीमित अंतर जो है वही बाधक है, वही तो बाधक है, केवल स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, स्वीकृति नहीं होनी चाहिए वो कई मत बनने को तैयार नहीं होता, उसकी के पास ही रहती वो अंतर और उस ज्ञान का वैभव अपने में आरोपित करती है, यही ज्ञान संघ बनता है, यही ज्ञान संघ महाराज कभी कभी कहा करते थे कि देखो किसी ने कहा कि गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि ज्ञान ही भक्ति नहीं कर तो हाँ भेद नहीं है बस इतने है कि निन्यानवे को स्वीकार करके और एक को उसमें फेंक देना ये भक्ति है, एक को स्वीकार करके और निन्यानवे को खींच के उसी में डुबाना ज्ञान, सौ दोनों में होना है, दोनों का फल क्या हो सौ, यदि बाकी रही रहा निन्यानवे, निन्यानवे को आत्मस्वरूप में जो है वह विलीन कर देना, अरे आत्म को स्वीकार करना और जो को भी दृष्टि आता है उसको आत्मसात करना, सभी आत्मसात हो जाएंगे, तो सौ हो गया पूरा हो गया, अब उसमें पहले निन्यानवे को स्वीकार कर लेना, राम सी ने समझे पर अपने को अलग रखा है, एक को अलग रखा है, निन्यानवे को सौ मान रहा है, अभी जाना नहीं, निन्यानवे को सौ मान रहा, और जब आत्मनिवेदन हो गया तो सौ हो गया, इसलिए वो तो वो स्थिति तो आनी है, बिना उस स्थिति के तो सौ बने बिना तो काम कर लेना नहीं, सौ होना है, इसीलिए कहा कि गोस्वामी जी ने कहा कि भय आ रहे तो संभव तो ज्ञान में परिणति होगी, भक्ति की परिणति ज्ञान में, अज्ञान की परिणति जो है वह भाव में, ऐसा एक तो के लिए भाव हमें शब्द को कह रहे हैं, यानी जब आप उस पर आदेश को कहते निष्ठा ज्ञान निष्ठा स्वीकृति ज्ञान रूपता ये सब ज्ञान तो है ही, तो ज्ञान निष्ठा क्या ज्ञान से ज्ञान तो है ही परोक्ष ज्ञान के पर निष्ठा क्या ज्ञान रूपता सदरूपता है स्वीकृति इसी में मेरे हाथ है ज्ञान के परिणति जो है वो आवाज है, मेरा कहना है कि जो आप जानते हैं तद रूपता जो नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सीमित अहंता भी जीना चाहती है, उस ज्ञान का अभिमान लेकर के जीना चाहती है, ज्ञान का अभिमान लेकर जीना चाहती है ना, तो समाजी सुख का जो है वो रस लेकर के जीना चाहती हो, सामान्य को भी बनने को ये बड़े भारी यही लोग है ना, सामान्य बनने को कोई प्यार नहीं, ब्रह्म सामान्य है, सामान्य बनने को कोई प्यार नहीं है, सामान्य रूप में स्वीकृति जो है वह नहीं, तो रोता सामान्य एक मास का हमारे यहाँ ऐसा कि उसके तो नाशे होकर फिर तो हमें रहेगी नहीं तो क्या होगा, ठीक है तो कहेगा हम रहेंगे नहीं तो ऐसा ब्रह्म बनने से क्या होगा, मैंने कहा भंडारा भी खाली नहीं मिले, ये तो श्रुति बार बार उदाहरण देती है कि अच्छा नदी समुद्र में मिल जाती है तो रहती है कि नहीं रहती, तो नदी रूप से नहीं रहती, नदी रूप से नहीं रहती, जो नदी रूप का ही तो बंधन है और क्या आंसा एक सीमेंट में संबंधित हो जाना ये तो बंधन है, यहाँ बड़ा भय उत्पन्न होता है, मेरा भाव से तात्पर्य इतने एक लक्ष्य की बात है, इस प्रकार का बुद्धि में ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, तो इतना विचारने लगा है उसके बुद्धि में तो ज्ञान है, पर वो उसमें निष्ठा छोड़ती है, और उसमें सीमित अंतर ही जो है बाधा तो कहा सर्व अवस्थी क्या सर्वकर्मणाम कायिक वाचिक मानसा नाम हित प्रतिषिद्धा नाम वो कहा था सभी कर्म गुण से ही प्रचालित हो जाए सब गुण है चाहे वो हित हो चाहे परम व्यतिरिक्तम व्यतिरिक्त में थोड़े ये व्यतिरिक्त को ही जो साफ कर दिया कि गुणेभ्य परम निर्गुण ब्रह्मात्मनम ब्रह्मात्मानम देखो गुण रहित हो गया ब्रह्म सदात्मा मद भाव ब्रह्मात्मता असौ प्राप्ति ब्रह्म भाव अस्य अभिव्यज्य अब उसका ब्रह्म भाव प्रकट हो ब्रह्म भाव तो पहले भी था पर ये सीमित अहंकार ब्रह्म भाव को प्रकट नहीं होने देता अब गुण से बिल्कुल पृथक हो गया तो ब्रह्म भाव प्रकट है इसका मतलब ब्रह्म भाव पहले था उनको कोई दर्शन नहीं है पर उसमें कोई का आवरण वो आवरण भंग हो गया ओम विद्वान ब्रह्मत्व प्राप्ति की स्थिति एक प्रश्न द्वारा विग्रह ये जो कहा था ना पिछले श्लोक में कहा था कि गुणेभ्य परम व्यक्ति मद्भाव शोध तो अनर्थ समुदाय जो है उसको गुण है या अनर्थ समुदाय इसका अपोहन कर विद्वान ने इसका अपोहन कर दिया यानी इसके साथ जो है वह संबंध जिसके साथ अंतर ममता का संबंध नहीं है तो ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया तो ये जो है इसको प्रश्न द्वारा विवरण करते हैं कथम अभिगच्छति कैसी जो है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है गुणानेतान्नतीत्य गुणानेतान्नतीत्य देवी देह सम्भवान् देवी देह सम्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तो मृतमश्नुते विमुक्तो मृतमश्नुते बाकी एकान गुणान् देवी इसमें करता है देवी देही जो है वह देह से पृथक देह जिसके लिए है वह है देही तो देह का दृष्टा है इसलिए उसका नाम है देह वह चेतन है देह जड़ है ये जड़ देह जिसके लिए है वह है देही तो यहां पर कहा कि पहले तो देही है ना तो देही ये पुरुषार्थ करता है जैसे जितना ये जीवात्मा है ये है देही तो देही को क्या करना पड़ता है का एतान त्रीन गुणान ये जो है एतान एकांत का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार के भी देते हैं जैसे एकांत माने जो है एकांत गुणन तो सांख्य प्रक्रिया से देखेंगे आप तो महत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत परिणत ये गुण तो परिणत है एकांत जब कर दिया तो महत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जिनकी परिणति है ऐसे ये तीन गुण ही तो तीन गुण ही जो है वह परिणत है तत्व रूपों में तीन गुण ही परिणत है और कोई मानते हैं कि गुण और कुछ नहीं है माया ही गुण है ना तो एकान गुणान माने जो है वह मायात्मकान गुण है ये मायात्मक गुण है माया रूप गुण है दूसरे कुछ नहीं कोई मानते हैं कि देहाज्ञा का जो है वह ये जो है वह देह की उत्पत्ति के बीजभूत, देहोत्पत्ति के बीजभूत कौन है? ये गुण, गुण शरीर, सूक्ष्म शरीर के बीजभूत कौन? ये गुण ही, ये सब श्री एक गुण। तो किसी भी प्रकार के अर्थ ले लीजिए, कोई विसंगति नहीं है कि क्योंकि गुण ही महत्त्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत परिणत है और गुण ही जो है ये शरीर के जो है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीजभूत है, यही उपादान है, गुण से ही का निर्माण हुआ है। और मायात्मक तो है ही है, ये माया स्वरूप ही है क्योंकि इनकी वस्तुतः उत्पत्ति नहीं, तो ये मायात्मक भी है और इनका विस्तारिकता है। ऐसे तीन गुण, अब देह समुद्र भगवान भी विशेषण ही का है, किसका? उनके गुणान का ही विशेषण, वेदान दिया विशेषण और देह समुद्र भगवान। तो देह समुद्र भगवान का क्या अर्थ होगा? तो ऐसा समझना चाहिए कि ये स्थूल जो देह है या जो अमरों का ये शरीर है, तो इसका उद्भव समुद्र हो ईर्ष्या, जिनसे इनका उद्भव हुआ है वो हो गए देह समुद्र भवान। देहस्य समुद्भव यस्मा, देह का समुद्भव है जिस, तभी तो विशेषण बनेगा ना, नहीं तो देह के समुद्भव उसका नहीं, देह का समुद्भव है जिससे। और कोई उसको दो रूप में लेते हैं कि समुद्र भवंती एभ्या इति समुद्र भवा, देह से समुद्र भवा, देह समुद्र भवा, दोनों में क्या अंतर है? समुद्र भवंती एभ्या, समुद्र भवंती एभ्या, जो भी एक तीनों गुणों से जो है वह उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? समुद्र भव उसका नाम। और देह से समुद्भवा, देह समुद्भवा यानी देह की उत्पत्ति का बीज हो, देहोत्पत्ति का बीज हो, इसी प्रकार देहोत्पत्ति का बीज भूत के गुण हो गए तीन गुणा। इनका अतिक्रमण कौन कर सकता है? इसको देही ही कर सकता है, क्योंकि देही कभी देह नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता, दृष्टा जो है वह दृश्य नहीं होता, चेतन जड़ नहीं होता, ये जड़ है और आप चेतन है, आप देही है आप चेतन है, जड़ आपके लिए हो सकता है पर आप जड़ के लिए नहीं हो सकते, ये जगत आपके लिए हो सकता है पर आप जगत के लिए नहीं, क्योंकि जड़ है, जड़ होने से परार्थ होता है, संघात रूप है, संघात रूप होने से परार्थ होगा, दूसरे के लिए होगा, इसका अपने में मकान है, इसका अपने में कोई प्रयोजन नहीं है। तो देही जो है इसे कर सकते हैं, तो देही जो है वह देह समुद्र भवान एतान त्रीन गुणान, ये तीनों गुणों को, देह का बीज भूत इन तीनों गुणों को अतीत्य, अतीत्य अतिक्रमण ऐसा नहीं है कि शरीर छूटने के बाद अतिक्रमण, इसी समय आप इसका अतिक्रमण करें, गुणों का अतिक्रमण इसी समय आप कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः जो है वह आप, वो आप इन गुणों से अतीत हरी है, आपने खाली एक संबंध इनसे मान लिया है, इनसे कोई नित्य संबंध आपका है नहीं, नित्य संबंध नहीं है तो ये बताइए कि त्याग करने में क्या बात है। किसी चीज को बनाना हो तो परिश्रम हो सकता है, कुटी बनाना हो तो परिश्रम, और कुटी छोड़ना हो तो क्या परिश्रम है। ऐसे लोगों से संबंध बनाना हो तो परिश्रम, सुनने के लिए तो परिश्रम है, सुनने के लिए तो परिश्रम है, क्या परिश्रम छोड़ेंगे नहीं ना, वो ट्रस्ट लोग छोड़ेंगे। छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं, किसी को भी जो चीज अपनी नहीं है, अपनी कभी हो नहीं सकती, उसको छोड़ने में क्या परिश्रम। क्योंकि करना नहीं पड़ता, कुछ छोड़ने के लिए भी करना पड़ता। जो चीज आप अज्ञान से मान लिए हैं कि ये मेरी, जैसे आश्रम मान लिया तो मेरी, पर जब आपको विचार होगा कि मैं शरीर मेरा नहीं हो सकता तो आश्रम कैसे मेरा हो सकता है, तो बीज अनुभूति आपकी हो जाए कि जब शरीर ही अपना नहीं हो सकता है तो आश्रम कैसे अपना, तो उसको चित्त से निकालने में क्या बात है। क्योंकि ये भूल है ना भाई, शरीर को अपना स्वरूप मानना या शरीर को अपना मानना तो भूले हुआ ना, कोई वास्तविकता तो है नहीं, और इसको मान लेने से आपका हो तो नहीं जाएगा ही। गुणों का आप अपना स्वरूप मान लेंगे तो गुण आपका स्वरूप हो जाएंगे, शरीर को आप अपना स्वरूप मान लेंगे तो शरीर आपका स्वरूप हो जाएगा, शरीर में आप मन मान लेंगे तो शरीर आपका हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं। तो आपके मानने से यदि आपका हो जाए तो भी चलो ठीक है, मान लेंगे तो अपना बना रहेगा, पर मानने से भी आपका होने वाला नहीं है। एक मिनट से आप देख लीजिए, सभी शरीर जो है कल देखो एक बड़े पानी जो है वह अग्निहोत्री जो है पंडित बड़े विचार से उनको ले आए बाढ़ होते लिखा बिना फेंक दी, क्या संबंध है घर वालों का उसके क्या संबंध है, और जो जो उसका अभिमान करता था उसका उससे क्या संबंध है। घर वालों का एक संबंध रहता तो फिर फेंक के काहे को नर्मदा में जाता, और उसका संबंध बनता तो छोड़ना क्यों पड़ता उसको, उसको तो नर्मदा खेत में। तो मानने से तो संबंध भी नहीं बन सकता है, मानने से जो है मानने खाली मानने से ना आपका रूप बन सकता है और न मानने से जो है आपका संबंध बन सकता है। तो ये जो अविवेक से माना हुआ है तो विवेक उदय बढ़े तो क्यों नहीं कोई तो संग करने में तो परिश्रम है, छोड़ने में नहीं, संग करने में क्या परिश्रम है, बहुत परिश्रम है, बहुत परिश्रम, इसी मित्रता निभाने में बहुत परिश्रम, बड़ी भारी परिश्रम। तो देखिए कि कहा कि ये समझ गुना अतिथ्य, अतिथ्य का अर्थ क्या होगा, कोई उन श्रम मानते जीवन में वो तत्व ज्ञानी ने बाधे, इसका अतिक्रमण और कोई नहीं है कि इसको पत्थर जो है वहां पत्थर बांध करके नर्मदा फेंकेंगे, ये अतिक्रमण इसका नहीं, यही रहते हुए ही तत्व ज्ञान से इसको बाधित कर दीजिए, हमने असंगत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ऐसा मान के जीवन में जो है निर्विकल्प अभ्यास के जो है इसको बाधित कर दीजिए, अपने निर्विकल्प स्वरूप सत्ता सत्तात्मक जो आपका आत्मस्वरूप है उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त करके ये बाधित हो जाएगा। इसके साथ कोई संबंध असंगो या पुरुष है, आप असंग हैं, तो इसको जब बाधित कर देंगे यही है अतिक्रमण का, अतिक्रमण यही तो जब अतिक्रमण कर लिया तब कितनी चीजों से छूट जाएगा विचार करते थे। शरीर का अतिक्रमण आपने कर लिया, शरीर के साथ आपकी अहंता ममता का संबंध, तो जैसे दूसरा शरीर है उससे आप अपना संबंध नहीं मानते, उसके जन्म से अपना जन्म भी नहीं मानते, उसके मृत्यु से अपने मृत्यु भी नहीं मानते। जिस शरीर के साथ आपकी अहंता ममता का कोई संबंध नहीं है, उस शरीर के जन्म से भी आप अपना जन्म नहीं मानते, उस शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु नहीं मानते, उस शरीर की जरा से अपने को बुझा नहीं मानते, उस शरीर के दुख से आप अपने को दुखी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? ये शरीर में ऐसा हो रहा है क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस शरीर के साथ आपने संबंध नहीं जोड़ा है। और इसका क्यों मानते हैं? इस शरीर के साथ आपने संबंध जोड़े, जिस शरीर के साथ आप संबंध जोड़ेंगे उस शरीर के जो है जन्म मृत्यु जरा दुख इत्यादि से आप जन्म वाला मृत्यु वाला जरा वाला दुख वाला अपने को मानेंगे। स्वप्न के शरीर के साथ आप अहंता जोड़ लेते हैं जब, तो स्वप्न के शरीर में विकृति हो तो आप विकृति विकृति वाले हो जाते कि नहीं होते? हो जाते तो मान्य से तो हुआ, स्वप्न का शरीर तो आपका स्वरूप नहीं हो सकता। और स्वप्न के शरीर के साथ भी जब अहंता को जोड़ते हैं तो स्वप्न के शरीर में कोई भी विकार हुआ तो आपको पता नहीं था, गुरु के साथ कर्म हो गया। इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता, जहां आपने अतिक्रमण किया इसका संबंध तोड़ा, आपने जो है वह असंग स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हुई, कहां क्या होगा कि मोक्ष की जो है वह प्राप्ति आपको हो जाए, अनर्थ की निवृत्ति हो जाए। ये अनर्थ जन्म मृत्यु जरा दुख है अनर्थ, ये हो गया अनर्थ। इस अनर्थ से आपकी निवृत्ति और अमृत परमानंद की प्राप्ति, स्वरूपभूत परमानंद की प्राप्ति और तीन अनर्थ की जो है वह निवृत्ति, दोनों एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। जन्मना मृत्युना जरया दुख, जन्म मृत्यु जरा इसको अलग कर लीजिए, दुख से और भी जो आध्यात्मिक आदि कार्य होते हैं दुख है, इन्हें जरा भी का दुख में सबको ले लीजिए, ये जन्म मृत्यु जरा ये प्रधान है, ये क्या है प्रधान, जन्म में दुख, जरा अवस्था का दुख, बुढ़े लोगों को या भगत जवान लोगों को क्या पता, हाँ मृत्यु का दुख ये प्रधान हो गया, और भी दुख है, मलेरिया आ गया उनका रिश्ता था जो था ठंडी लेकर के आया, अब कभी लग गई फिर में ठंड कर वेदना होने लगी, या कहीं हाथ पर मिटा ऐसा पत्थर में गिर गए पैर टूट गए, या कहीं शनि का प्रकोप हो गया, शनि का भी प्रकोप हो गया, कहीं सांप आ गया कमरे में गया तो सांप आ गया, पंखा करके खड़ा हो गया, कई जंगल में घोल घूम रहे हैं बाघ ही आ गया, हमने तो इतने साल से कभी नहीं देखा था, आपकी बार सुना बाघ ही आ गया, पता नहीं गौशाला की खिड़की से घुस करके उसके अंदर से घसरा निकाल करके खिड़की से निकाल दी गौशाला बंद, अभी लोग इतने काल में हमने कभी यहाँ सुना नहीं देखा नहीं कि इसके घर में कोई बाघ आया, पत्थर से आ गया होगा, उजागान से घुस करके बछड़े को उठा करके उजागान से बड़ा कार्य लोग पारा लगाए तो भी दिन आ गया, अब देखने के इनको कैसा लगा होगा भगवान जाने कैसा और एक छोटा सा लोग जीव उसको देख करके राज्य में कैसा लगा होगा ये भगवान जाने। अभी आपका घटित घटना आपकी चाहती है, इसका कहने का तात्पर्य है कि इस दुख के वो दुख में ये सब है, मलेरिया आ गया, बाघ आ गया, सांप हो गया, गरीब रह गया, राहु आ गया, केतु आ गया, ये सभी का जो है इसमें आ गया। एक माता बहुत बीमार है यहाँ, एक पंडित आ गया। पंडित ने कहा अरे तुम्हारे पर सही चलना है, अरे क्या करता नाम उसके लेकर जब कर अब उसको संकल्प करा दिया पंडित ने, जबरदस्ती का शुरू कर दिया उसने। और उसके बाद मेरे पास आई काम इतना पैसा दुख विमुक्त, तो दुख विमुक्त से क्या हो गया, अनर्थ निवृत्ति है, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति है। और हमें तो हमारे सुनते स्वरूप भूत जो परमानंद स्वरूप है उसको जो है प्राप्त कर लेता है, तो जीवन मुक्त हो जाता है, सर्व संबंध शून्य। तो जीवन मुक्त जीते ही सर्व संबंध से निकल जाता है, उसको ध्यान रखो। वो जीवन मुक्त उसका शरीर भले ही दिखता है पर संपूर्ण संबंधों से शून्य रहता है। अनेक प्रकार नौ प्रकार आदि हो जाता है, जन्म मरण से भी मुक्त उनको अतीत किया गया है। तो साथ जीवन निर्वाधिक्रम शरीर जाते हुए शरीर साथ से पहले ही उनका अतिक्रम करती है। मायोपाधि रूपो है देह समुद्र भगवान देहोत्पत्ति बीज भूतान, जो देहोत्पत्ति के बीज भूत वो गुण है उनको अतिक्रम। जन्म मृत्यु जरा दुख है, जन्म च मृत्यु जरा च दुखान, ये जन्म मृत्यु जरा भी ले लेना और शेष दुख। शरीर जीवन में और विमुक्त शरीर रहते रहते ही इसके विमुक्त हो सके विश्वास अमृत मतलब अमृत रूप मुक्त होता एवं मदभाव अधिकति। तो मदभाव प्राप्ति का मदभाव प्राप्ति बन रहा है भगवान के मदभाव प्राप्ति, तो भगवान कृष्ण के मदभाव की प्राप्ति का क्या स्वरूप है, ये संपूर्ण गुणों का अतिक्रम। इसका मतलब क्या है, ये समझ और इस प्रकार जो है देव के बीच में तो है ना शरीर स्थिति किसी को भाषिका भगवान का देवत्व स्थिति होता है। आप आगे कुछ नहीं जो आप वो सब थोड़ा थोड़ा कम हो जाए और वह जन्म मृत्यु कला दी भाषण हो गया भक्ति का जो विद्वान अविद्या मयान गुणा जीवन में वर्षित करने ठीक है जो अविद्या में ये गुण है उसको शरीर रहते रहते तो सो गया। अविद्या में इसने कहा कि विद्या ये जो आती है तो उसे इसको हटाना पड़ेगा कि तब उसका फल लेकिन मान्य जी बात रस्सी के साथ दिख रहा है वाले विस्तार की बात कही गई अब यहाँ प्रसंग से संस्कृति कही गई अब इस प्रकार से वह समस्या हमसे सत्ता उत्पन्न करते हैं कि हम मदभाव हमारी जैसे की चर्चा इस प्रकार विद्वान मदभाव को प्राप्त होता है।